महाभारत उद्योग पर्व एक चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। कर्ण का दुर्योधन के पक्ष में रहने के निश्चित विचार का प्रतिपादन करते हुए समर यज्ञ के रूपक का वर्णन करना। कर्ण उवाच असंशयम सौहृदान्वे प्रणयाचाथ केशव सख्येन चैव वार्ष्णेय श्रेयस्काम ततन्तयैव च। कर्ण ने कहा, केशव आपने सौहार्द प्रेम मैत्री और मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा है वह निसंदेह ठीक है। सर्वं चैवाभिजानामि पाण्डुपुत्रोऽपि धर्मतः निश्चया धर्मशास्त्राणां यथा त्वं कृष्ण मन्यसे। श्री कृष्ण, जैसा कि आप मानते हैं धर्मशास्त्रों के निर्णय के अनुसार मैं धर्मतः पांडु का ही पुत्र हूँ। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता और समझता हूँ। कन्या गर्भम समाधत्य भास्करान माम जनार्दन आदित्य वचनाच्चैव जातम माम सा विसर्जयत। जनार्दन, कुंती ने कन्यावस्था में भगवान सूर्य के सहयोग से मुझे गर्भ में धारण किया था और मेरा जन्म हो जाने पर उन सूर्यदेव की आज्ञा से ही मुझे जल में विसर्जित कर दिया था। सोऽस्मि कृष्ण तथा जात पाण्डव पुत्रोऽस्मि धर्मतः कुंत्या त्वहम् अपाकीर्णो यथा न कुशलम तथा। श्री कृष्ण, इस प्रकार मेरा जन्म हुआ है अतः मैं धर्मतः पांडु का ही पुत्र हूँ, परंतु कुंती देवी ने मुझे इस तरह त्याग दिया जिससे मैं सकुशल नहीं रह सकता था। सुतो ही मामधिरथो दृष्टैवाभ्यानयद्गृहान् राधायाश्चैव मां प्रादाद् सौहार्दान् मधुसूदन। मधुसूदन, उसके बाद अधिरथ नामक सूत मुझे जल में देखते ही निकाल कर अपने घर ले आए और बड़े स्नेह से मुझे अपनी पत्नी राधा की गोद में दे दिया। मत्स्नेहाच्चैव राधायां सद्य क्षीरमवातरत् सा मे मूत्रं पुरेशं च प्रतिजग्राह माधव। उस समय मेरे प्रति अधिक स्नेह के कारण राधा के स्तनों में तत्काल दूध उतर आया। माधव, उस अवस्था में उसी ने मेरा मलमूत्र उठाना स्वीकार किया। तस्या पिंडव्यपनयम कुर्यादस्म द्विध कथम धर्मविद् धर्मशास्त्राणां श्रवणे सततम व्रतः। अतः सदा धर्मशास्त्रों के श्रवण में तत्पर रहने वाला मुझ जैसा धर्मज्ञ पुरुष राधा के मुख का ग्रास कैसे छीन सकता है, जिसका पालन पोषण न करके उसे त्याग देने की क्रूरता कैसे कर सकता है। तथा मामभिजानाति सूतश्चाधिरथ सुतं पितरं चाभिजानामि तमहं सौहृदात् सदा। अधिरथ सूत भी मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं और मैं भी सौहार्दवश उन्हें सदा से अपना पिता ही मानता आया हूँ। सही मे जात कर्मादि कार्यामा समाधव शास्त्र दृष्टेन विधना पुत्र प्रत्या जनार्दन नाम वै वशिषेणेति कार्यामास वै द्विजयी। माधव, उन्होंने मेरे जात कर्म आदि संस्कार करवाए तथा जनार्दन, उन्होंने ही पुत्र प्रेमवश शास्त्रीय विधि से ब्राह्मणों द्वारा मेरा वशुसेन नाम रखवाया। भार्याश्चोढ़ा मम प्राप्ते यौवने तत्परिग्रहात् तासुपुत्राश्च पौत्राश्च मम जाता जनार्दन तासु मे हृदयं कृष्ण संजातं कामबंधनम्। श्री कृष्ण, मेरी युवावस्था होने पर अरिरथ ने सूत जाति की कई कन्याओं के साथ मेरा विवाह करवाया। अब उनसे मेरे पुत्र और पौत्र भी पैदा हो चुके हैं। जनार्दन, उन स्त्रियों में मेरा हृदय काम भाव से आसक्त रहा है। न पृथिव्या सकलायां न सुवर्णस्य राशिभिः हर्षाद्भयाद्वा गोविंद मिथ्या कर्तुं तदुसहे। गोविंद, अब मैं संपूर्ण पृथ्वी का राज्य पाकर सुवर्ण की राशियां लेकर अथवा हर्ष या भय के कारण भी वह सब संबंध मिथ्या नहीं करना चाहता। धृतराष्ट्र कुले कृष्ण दुर्योधन समाश्रयात मैं आत्रयोदश समाय भुक्तम राज्यम कंटकम। श्री कृष्ण, मैंने दुर्योधन का सहारा पाकर धृतराष्ट्र के कुल में रहते हुए 13 वर्षों तक अकंटक राज्य का उपभोग किया है। इष्टम च बहुभिर्यज्ञ सहसूतरिमया सकेन् आवाहस्य विवाहस्य सहसूतरिमया कृताः। वहाँ मैंने सूतों के साथ मिलकर बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा उन्हीं के साथ रहकर अनेकानेक कुल धर्म एवं वैवाहिक कार्य संपन्न किए हैं। माम च कृष्ण समासाध्य कृत शस्त्र समुद्यम दुर्योधनेन वाष्टेन विग्रहस्यापि पांडवैः। विष्णुनंदन श्री कृष्ण, दुर्योधन ने मेरे ही भरोसे हथियार उठाने तथा पांडवों के साथ विग्रह करने का साहस किया है। तत्मा द्रणे द्वैरथे माम प्रत्युद्यातार मच्युत वृतवान परमं कृष्ण प्रतीपम सभ्यसाचिनः। अतः अच्युत, मुझे द्वैरथ युद्ध में सभ्यसाची अर्जुन के विरुद्ध लोहा लेने तथा उनका सामना करने के लिए उसने चुन लिया है। वधाद् बंधाद् भयाद्वापि लोभाद्वापि जनार्दन अनृतं नो सहे कर्तुं धातराष्ट्रस्य धीमतः। जनार्दन, इस समय मैं वध बंधन भय अथवा लोभ से भी बुद्धिमान धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के साथ मिथ्या व्यवहार नहीं करना चाहता। यदि यद्य न गच्छेद्यम द्वैरथम सभ्यसाचिना अकीर्ति सादृशिकेश मम पार्थस्य चोभयोः। ऋषिकेश, अब यदि मैं अर्जुन के साथ द्वैरथ युद्ध न करूं तो यह मेरे और अर्जुन दोनों के लिए अपयश की बात होगी। असंशयम हितार्थाय ब्रूयास्त्वं मधुसूदन सर्वं च पांडवा कुर्यो त्वद्विषयत्वान्त संशयः। मधुसूदन, इसमें संदेह नहीं कि आप मेरे हित के लिए ही ये सब बातें कहते हैं। पांडव आपके अधीन हैं, इसलिए आप उनसे जो कुछ भी कहेंगे वह सब वे अवश्य ही कर सकते हैं। मंत्रस्य नियमं कुर्यात् मंत्र मधुसूदन एतदत्यहितं वन्दे सर्वं यादवनन्दन। परंतु मधुसूदन, मेरे और आपके बीच में जो यह गुप्त परामर्श हुआ है उसे आप यहीं तक सीमित रखें। यादव नंदन, ऐसा करने में ही मैं यहाँ सब प्रकार से ही समझता हूँ। यदि जानाति माम राजा धर्मात्मा संयतेन्द्रियः कुंत्या प्रथमजं पुत्रं न स राज्यं ग्रहीष्यति। अपने इंद्रियों को संयम में रखने वाले धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर यदि यह जान लेंगे कि मैं कर्ण कुंती का प्रथम पुत्र हूँ तब वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। प्राप्य चापे महद्राज्यम तदहम मधुसूदन स्फीतम दुर्योधनायैव संप्रद्यामरिंदव। शत्रुदमन मधुसूदन, उस दशा में मैं उस समृद्धशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। स एव राजा धर्मात्मा शाश्वतोऽस्तु युधिष्ठिर नेता यस्य ऋषिकेशो योद्धा यस्य धनंजय। मैं भी यही चाहता हूँ कि जिनके नेता ऋषिकेश और योद्धा अर्जुन हैं वे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राजा बने रहें। पृथ्वी तस्य राष्ट्रम च यस्य भीमो महारथः नकुल सहदेवस्य द्रौपदीयाश्च माधव धृष्टद्युम्नश्च पांचाल्य सात्यकेश्च महारथ उत्तमौ जायुधामन्युः सत्यधर्मा च सौम्यकम्बकिः चैद्यस्य चैकितानश्च शिखण्डी चापराजितः इन्द्रगोपकवर्णाश्च केकया भ्रातरस्तथा इन्द्रायुधसवर्णश्च कुन्तिभोजो महामनाः मातुलो भीमसेनस्य सेनजिच्च महारथ शङ्खपुत्रो विराटश्च निधिस्त्वं च जनार्दन। माधव, जनार्दन जिनके सहायक, महारथी भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पांचों पुत्र, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, महारथी सात्यकी, उत्तमौजा, युधामंडु, सोमकवंशी, सत्यधर्मा, चेदिरा, धृष्टकेतु, चेकितान, अपराजित वीर शिखंडी, इंद्रकोप के समान वर्ण वाले पांचों भाई, केकय राजकुमार, इंद्रधनुष के समान रंग वाले महामना कुंती भोज, भीमसेन के मामा महारथी सेनजीत, विराट पुत्र शंख तथा अक्षय निधि के समान आप हैं। उन्हें युधिष्ठिर के अधिकार में यह सारा भूमंडल तथा कौरव राज्य रहेगा। महानयम कृष्ण कृतः क्षत्रस्य समुदारयः राज्यम प्राप्तमिदं दीप्तम् प्रथितम् सर्वराजसु। श्री कृष्ण, दुर्योधन ने यह क्षत्रियों का बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर लिया है तथा समस्त राजाओं में विख्यात एवं उज्ज्वल यह कुरुदेश का राज्य भी उसे प्राप्त हो गया है। धातराष्ट्रस्य वाष्णेय शस्त्रयज्ञो भविष्यति अस्य यज्ञस्य वेत्ता त्वं भविष्यति जनार्दन। जनार्दन, विष्णुनंदन, अब दुर्योधन के यहाँ एक शस्त्र यज्ञ होगा जिसके साक्षी आप होंगे। आध्वर्यवं चते कृष्ण कृतावस्मिन् भविष्यति होता चैवात्र बिभत्सु संबंध सन्नद्ध स कपेध्वज। श्री कृष्ण, इस यज्ञ में अध्वर्यु का नकाम भी आपको ही करना होगा। कवच आदि से सुसज्जित कपिध्वज अर्जुन इसमें होता बनेंगे। गांडीवं श्रूक तथा चाज्यं वीर्यं पुंसां भविष्यति ऐन्द्रं पाशुपतं ब्राह्मं थोड़ा कर्ण च माधव मंत्रास्तत्र भविष्यन्ति प्रयुक्ता सभ्यसाचिना। गांडीव धनुष श्रुवा का काम करेगा और विपक्षी वीरों का पराक्रम ही हवनीय घृत होगा। माधव सभ्यसाची अर्जुन द्वारा प्रयुक्त होने वाले ऐन्द्र पाशुपत ब्राह्म और स्थूणाकर्ण आदि अस्त्र ही वेद मंत्र होंगे। अनुयातस्य पितरम अधिको वा पराक्रमे गीतम श्रोत्रम सौभद्र सम्यक तत्र भविष्यति। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु भी अस्त्र विद्या में अपने पिता का ही अनुसरण करने वाला अथवा पराक्रम में उनसे भी बढ़कर है। वह इस शस्त्र यज्ञ में उत्तम स्तोत्रगान उद्गात्र कर्म की पूर्ति करेगा। उद्गातात्र पुनर्भीम प्रस्तोता सुमहाबल विनदन सरव्याघ्रो नागाली कांत कृद्रणे। अभिमन्यु उद्गाता और महाबली नरश्रेष्ठ भीमसेन ही प्रस्तोता होंगे जो रणभूमि में गर्जना करते हुए शत्रु पक्ष के हाथियों की सेना का विनाश कर डालेंगे। सचैव तत्र धर्मात्मा सत्वद्राजा युधिष्ठिर जपैर होमैश्च संयुक्त ब्रह्मत्वं कारयिष्यति। वे धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ही सदा जप और होम में संलग्न रहकर उस यज्ञ में ब्रह्मा का कार्य संपन्न करेंगे। शंख शब्दा समुरजा भैर्यश्च मधुसूदना उत्कृष्ट सिंहनादश्च सुब्रह्मण्यो भविष्यति। मधुसूदन, शंख, मुरज तथा भैर्यों के शब्द और उच्च स्वर से किए हुए सिंहनाद ही सुब्रह्मण्यनाद होंगे। नकुल सहदेवश्च माद्रीपुत्रौ यशस्विनौ सामित्रं तौ महावीर्यौ सम्यक् तत्र भविष्यतः। माद्री के यशस्वी पुत्र महापराक्रमी नकुल सहदेव उसमें भली भांति सामित्र कर्म का संपादन करेंगे। कल्मास दंडा गोविंद बिमला रथ पंक्तयः योपासमुपकल्पन्ताम् अस्मिन् यज्ञे जनार्दन। गोविंद, जनार्दन, विचित्र ध्वज दंडों से सुशोभित निर्मल रथ पंक्तियाँ ही इस रण यज्ञ में यूपों का काम करेगी। कर्ण नाली कनाराचा वत्स दंतोपबृंघण तोमरा सोम कलशा पवित्राली धनुंसिच। कर्णी, नालीक, नाराच और वत्स दंत आदि बाण उपबृंघण सोमाहुति के समान साधनभूत चमस आदि पात्र होंगे। तोमर सोम कलश का और धनुष पवित्री का काम करेंगे। असह्योत्र कपालानि पुरोडासा शिरांश च अविस्तु रुद्रम कृष्ण तस्मिन् यज्ञे भविष्यति। श्री कृष्ण उस यज्ञ में खड्ग ही कपाल, शत्रुओं के मस्तक ही पुरोडास तथा रुधिर ही हविष्य होंगे। इद्माह परिधयश्चैव शक्तयो विमला गदाः तदस्या द्रोण शिष्याश्च कृपस्य च शरद्वतः। निर्मल शक्तियाँ और गदाएं सब और बिखरी हुई संविधाएँ होंगी। द्रोण और कृपाचार्य के शिष्य ही सदस्य का कार्य करेंगे। ईशवोत्त परिस्तोमा मुक्ता गांडी वदन्मना महारथ प्रयुक्ताश्च द्रोण द्रोणी प्रचोदिता। गांडीवधारी अर्जुन के छोड़े हुए तथा द्रोणाचार्य अश्वत्थामा एवं अन्य महारथियों के चलाए हुए बाण यज्ञ कुंड के सब और बिछाए जाने वाले कुशों का काम देंगे। प्रतिपस्प्रास्थानिकम कर्म सात्केस्तु करिष्यति दीक्षितो धातराष्ट्रोत्र पत्नी चास्य महाचमुः। सात्यकी प्रतिष्ठाता अध्वर्यु के दूसरे सहयोगी का कार्य करेंगे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन इस ऋण यज्ञ की दीक्षा लेगा और उसकी विशाल सेना ही यजमान पत्नी का काम करेगी। घटोत्कचोत्र सामित्रम करिष्यति महाबर अतिरात्रे महाबाहो वितते यज्ञ कर्मणि। महाबाहो इस महायज्ञ का अनुष्ठान आरंभ हो जाने पर उसके अतिरात्र याग में अथवा आधी रात के समय महाबली घटोत्कच सामित्र कर्म करेगा। दक्षिणा त्वस्य यज्ञस्य धृष्टद्युम्न प्रतापवान वैतानिके कर्म मुखे जातो यः कृष्ण पावकात्। श्री कृष्ण जो श्रोत यज्ञ के आरंभ में ही साक्षात अग्निकुंड से प्रकट हुआ था वह प्रतापी वीर धृष्टद्युम्न इस यज्ञ की दक्षिणा का कार्य संपादन करेंगे। यद्ब्रुवमहं कृष्ण कटुकाने स्म पांडवान् प्रियार्थं धातराष्ट्रस्य तेन तप्येह कर्मण। श्री कृष्ण मैंने जो धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए पांडवों को बहुत से कटु वचन सुनाए हैं उस अयोग्य कर्म के कारण आज मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। यदा द्रक्षसि मां कृष्ण निहतम सभ्यसाचिना पुनश्चित्ते सदा चास्य यज्ञस्याथ्य भविष्यति। श्री कृष्ण जब आप सभ्यसाचि अर्जुन के हाथ से मुझे मारा गया देखेंगे उस समय उस यज्ञ का पुनश्चिति कर्म यज्ञ के अनंतर किया जाने वाला चयनारंभ संपन्न होगा। दुस्साहसनस्य रुद्रं यदा पश्यति पांडवः आनर्दं नर्दतः सम्यक् तथा सुत्यं भविष्यति। जब पांडुनंदन भीमसेन सिंहनाद करते हुए दुस्साहसन का रक्तपान करेंगे उस समय इस यज्ञ का सुत्य सोमाभिषव कर्म पूरा होगा। यदा द्रोणं च भीष्मं च पांचाल्युपातयिष्यतः तदा यज्ञावसानं तद्भविष्यति जनार्दन। जनार्दन तब दोनों पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी द्रोणाचार्य और भीष्म को मार गिराएंगे। उस समय इस रण यज्ञ का अवसान बीच बीच में होने वाला विराम कार्य संपन्न होगा। दुर्योधनम यदा हंता भीमसेनो महाबल तदा समाप्यते यज्ञो धातराष्ट्रस्य माधव। माधव जब महाबली भीमसेन दुर्योधन का वध करेंगे उस समय धृतराष्ट्र पुत्र का प्रारंभ किया हुआ यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा। स्नुषाश्च प्रस्नुषाश्चैव धृतराष्ट्रस्य संगता हतेश्वरा नष्टपुत्रा हतनाथाश्च केशवः। रुदत्य स गांधार्या स्वगृद्ध कुरराकुले स यज्ञेऽस्मिन्नवभृतो भविष्यति जनार्दन। केशव जिनके पति पुत्र और संरक्षक मार दिए गए होंगे वे धृतराष्ट्र के पुत्रों और पौत्रों की बहुएं जब गांधारी के साथ एकत्र होकर कुत्तों, गीधों और कुरर पक्षियों से भरे हुए सम्रांगण में रोती हुई विचरेंगी, जनार्दन वही उस यज्ञ का अवभृत स्नान होगा। विद्या वृद्धा वयो वृद्धा क्षत्रिया क्षत्रियर्षभ वृथा मृत्युम न कुरवीरं त्वत्कृते मधुसूदन। क्षत्रिय श्रोमणी मधुसूदन, तुम्हारे इस शांति स्थापन के प्रयत्न से कहीं ऐसा न हो कि वृद्धावृद्ध और वयोवृद्ध क्षत्रियगण व्यर्थ मृत्यु को प्राप्त हो, युद्ध में शस्त्रों से होने वाली मृत्यु से वंचित रह जाएं। शस्त्रेण निधनम गच्छे समृद्धम क्षत्र मंडलम कुरुक्षेत्रे पुण्यतमे त्रैलोक्यस्याप केशव। केशव कुरुक्षेत्र तीनों लोकों के लिए परम पुण्यतम तीर्थ है। यह समृद्धशाली क्षत्रिय समुदाय वहीं जाकर शस्त्रों के आघात से मृत्यु को प्राप्त हो। तदत्य पुंडरीकाक्ष निधस्व यदीक्षितम यथा काष्ठेन वाष्ठेय क्षत्रम स्वर्गम अवाप्नुयात। कमल नयन विष्णुनंदन, आप भी इसकी सिद्धि के लिए ही ऐसा मनोवांछित प्रयत्न करें जिससे यह सारा का सारा क्षत्रिय समूह स्वर्गलोक में पहुंच जाए। यावस्थास्यंत गिरिय सरितश्च जनार्दन तावत् कीर्ति भव शब्द शाश्वतोऽयं भविष्यति। जनार्दन, जब तक ये पर्वत और सरिताएं रहेंगी तब तक इस युद्ध की कीर्ति कथा अक्षय बनी रहेगी। ब्राह्मणा कथयिष्यन्ति महाभारत माहवम समरागमेषु वाष्णेय क्षत्रियाणां यशोधनम। वाष्णेय, ब्राह्मण लोग क्षत्रियों के समाज में इस महाभारत युद्ध का, जिसमें राजाओं के श्रेयस रूपी धन का संग्रह होने वाला है, वर्णन करेंगे। समुपान कौन्तेयम् युद्धाय मम केशव मंत्र संभरणम कुर्वन् नित्यमेव परम तप। शत्रुओं को संताप देने वाले केशव, आप इस मंत्रणा को सदा गुप्त रखते हुए ही कुंती कुमार अर्जुन को मेरे साथ युद्ध करने के लिए ले आवे। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि कर्णोपनिवादे एकचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में कर्ण के द्वारा अपने निश्चित विचार का प्रतिपादन विषयक 131वां अध्याय पूरा हुआ।